میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف چلے کے، میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف چلے کے، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہ میرا کچھ اور بات ہوتی، یہی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے، یہی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے، جیج گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ہجر گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، بزبان زائری تو میں سنا میں بیچتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تم مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا، تو کچھ اور بات ہوتی، وہی گئے اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔